Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Vanaf morgen kun je weer naar evenementen met een corona-check-app waarop een negatieve testuitslag te zien is. Maar de vraag is hoe lang dat nog zo moet. En de chemicaliën onder de naam PFAS zijn schadelijker dan eerder gedacht, zegt het RIVM. Ik spreek zo met de onderzoeker. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Informateur Hamer heeft de Tweede Kamer om extra tijd gevraagd. Ze zegt dat ze op de inhoud meters maakt, maar dat ze nog niet weet wie met wie zou willen onderhandelen over de vorming van een coalitie. Vandaag zei VVD-leider Rutte dat hij, net als CDA-leider Hoekstra, het helemaal niet ziet zitten om een coalitie te vormen met PvdA en GroenLinks. Ik zag gisteren Jesse Klaver en Lilian Ploemen ook een paar dingen zeggen bij de uitloop hier in de richting van Bobke Hoekstra, maar zij weten dat Bobke Hoekstra en ik daar toch echt wel hetzelfde van vinden. Hè? Dat we die combinatie, ja, dat we die twee partijen voor ons natuurlijk al op behoorlijke afstand staan. En die combinatie, dat we die echt niet voor de hand vinden liggen. Integendeel, dat zeggen we eigenlijk allebei, dat weten ze ook. D66-leider Kaag wil juist wel samenwerken met VVD, CDA en PvdA en GroenLinks. Zij deed opnieuw een oproep aan die partijen om met elkaar om tafel te gaan. Vanaf maandag wordt de IC-capaciteit teruggebracht naar minimaal 1150 bedden. Dat heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg besloten. Dat is het aantal bedden dat ook voor de coronapandemie op de IC's te vinden was. In april werd opgeschaald naar 1550 bedden. Maar nu kan er dus worden afgeschaald vanwege een forse daling in het aantal covid-patiënten op de IC's. De 1150 bedden is een minimum. Regio's kunnen er zelf voor kiezen om een hoger aantal bedden aan te houden. Nederlanders krijgen via voedsel en drinkwater te veel PFAS binnen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Zo kan het immuunsysteem er worden aangetast. De Belg, die wordt gezien als de spil in het fipronil-schandaal van 4 jaar geleden, is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. De Belg leverde besmette bestrijdingsmiddel tegen bloedluis aan onder meer de Nederlandse bedrijven Chickfriend en Chickclean. De aartsbisschop van München, kardinaal Marx, heeft zijn ontslag ingediend bij de paus, maar de paus heeft dat niet geaccepteerd. De kardinaal schrijft dat hij zich mede verantwoordelijk voelt voor de schandalen rondom seksueel misbruik. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus hoeven geen tweede vaccinatie meer te krijgen. Dat heeft demissionair minister De Jonge besloten. Tot nu toe gold dat alleen mensen die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad na 1 prik klaar zijn. Maar het Outbreak Management Team adviseerde gisteren al dat ook bij eerdere besmettingen 1 vaccinatie genoeg bescherming biedt. De nieuwe regel gaat onmiddellijk in. Mensen voor wie dit geldt en die al een afspraak hadden staan voor een tweede prik kunnen die afzeggen via de GGD. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken is blij dat Booking.com 65 miljoen euro aan overheidssteun gaat terugbetalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf kreeg uitgekeerd in het kader van de NOW-regeling. Onlangs ontstond er in de politieke ophef toen bleek dat het bedrijf bonussen had uitgekeerd die op termijn mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. Koolmees sluit niet uit dat meer bedrijven steun gaan terugbetalen. Ik denk dat er meer gebeurd is in 2020 in de zin van dat sommige bedrijven heel hard zijn geraakt in het tweede kwartaal van 2020 door de coronapandemie. Dat die later in het jaar bijvoorbeeld heel veel meer omzet hebben kunnen draaien. Omdat er toch weer sprake was van normalisatie van de economie. Daarom heb ik ook aangegeven dat ik graag met een aantal bedrijven in gesprek wil over hoe ga je hier nou mee om en wat is nou met het geld gebeurd eigenlijk. Hoe de terugbetaling van Booking er praktisch uit gaat zien is niet bekend. Het weer vanmiddag en vanavond kans op flinke onweersbuien met hagel en veel regen in korte tijd, vooral in het zuiden. Morgen bewolkt en opnieuw flinke buien met kans op onweer bij maximaal 20 graden. We gaan naar de AWB, daar zit Edwin Gerritsen. Goedemiddag Edwin. Goedemiddag. Waar staat het vast? Ja, vooral rond Rotterdam en bij Apeldoorn. Het is druk op de weg, er staat 350 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Knoop het Ketelplein een 30 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Schiedam. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle tussen afrit Hoenderlo en Apeldoorn-Noord. 30 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Molden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Sjors van der Pannen, James Carter, Alton Gunn en vele anderen. Van spannende James Bond-songs tot tijdloze parels van Shaffi en Brel. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig hè, als monteur van Essent. Kijk op Essent.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. NPO Radio 1. NOS NTR. We hebben nu nog heel veel restricties. Hè. We mogen heel veel dingen nog niet. Met deze app, met deze toegangstesten, kan je die beperkingen verminderen. Dan kunnen we mensen toegang bieden tot stadions, tot restaurants, tot theaters, waar ze anders niet naar binnen mochten. De Corona Check app, die moet voor meer vrijheid zorgen. Maar is die nog wel nodig met dit hoge tempo van vaccineren? Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Na 2 maanden testen voor toegang kunnen we vanaf morgen de Corona Check app op grote schaal gaan gebruiken. Wil je een evenement bijwonen, dan is een negatieve sneltestuitslag op die app sowieso verplicht. En restaurants, theaters en bioscopen zouden ervoor kunnen kiezen om die app te gebruiken. In dat geval mogen ze meer bezoekers ontvangen. Goedemiddag, Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom in de studio. Ik begrijp dat het uw idee was vorig najaar, dat testen voor toegang, dat u het toen heeft voorgesteld aan de overheid. Dat is wel heel veel eer. Heel veel eer. Het is zo gegaan dat tijdens Lessons Learned, dat is een evaluatie was dat, die vorige zomer plaatsvond, er een commissie was, die ging over testbeleid, daar zat ik in. En in die commissie heb ik dat voorgesteld en later is dat ook gaan rollen. Maar ik was zeker niet de enige die dit idee had. Oké, maar wel een van de mensen die het heeft voorgesteld. Bent u nou blij dat dan die app vanaf morgen, dat we die allemaal kunnen gebruiken? Ik vind het een geweldige prestatie die er is geleverd in de opschaling en organisatie. Of het nu nog een heel grote rol zou moeten gaan spelen, dat betwijfel ik. Daar gaan we zo verder over praten. Maar eerst, hoe werkt die Corona-check-app nou precies? Is het moeilijk en doet het pijn bijvoorbeeld? Nou, daarvoor hebben we onze eigen proefkonijn en dat is Mark Robin Visser. Dr. Bunsen Honeydew, here at Muppet Labs, where the future is being made today. Here is my assistant Beaker carrying a lighted blowtorch. That's all for now from Muppet Labs. De fijnproever herkent hier natuurlijk het laboratorium van de Muppet Show, waar alles misging. Nou, dit experiment gaat goed, dus dat durf ik wel aan. Let maar op. Nou, ik heb me aangemeld op de website en ik heb nu een code gekregen. En daarmee mag ik naar binnen lopen. Hallo, ja, ik word vriendelijk geknikt. En ik kom hier in een hele grote hal van de rij. Ja, bij binnenkomst tref ik Bas Bobeldijk, ondernemer. Meneer Bobeldijk, we zijn hier dus niet bij de GGD, hè? Nee, we zijn hier niet bij de GGD. We zijn hier bij testen voor toegang. Nou, ik heb een afspraak. Wat mij opviel is dat ik daar niks voor hoef te betalen. Nee, de afspraak is, of de test is kosteloos inderdaad. Ja, ik word door de overheid betaald en u kan hier gewoon komen testen. Nou, laat ik dat maar even gaan doen, hè? Lijkt me een goed idee. Succes, tot straks. Ja, de code wordt daar in die hokjes gescand. Oh. U kunt doorlopen naar hokje 17. Bent u al vaker getest? Ik ben al vaker getest. Okay. En gaat u nu iets leuks doen? Ik ben al iets leuks. Ik doe dit ook voor mijn plezier. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. Als u uw hoofd goed naar achteren doet en uw mond wagenwijd open, dan kan ik het goed zien. Ontspan en uw tong proberen naar voren te doen. Ja, u doet dat heel netjes. Dank u wel. Nu ga ik uw neus... Dat is deel 1. Dat is deel 1. Nu ga ik uw neus doen. Heeft u een voorkeur voor deze? Ja. Als u uw wenkbrauwen optrekt, dan creëert er ruimte... ademt door de neus, dan creëert u ruimte. En dan gaat u het minste van voelen. Dat was hem. Dank u wel. En dan krijgt u binnen een uur waarschijnlijk de mail of een sms-code binnen. Mondkapje weer op nu, hè, denk ik. Mondkapje weer op. En u kunt rechtsom naar de uitgang en weer lekker het zonnetje in. Goed, ik moet dus nog weer even wachten nu op de uitslag. En meneer Bobeldijk is hier nog steeds. Meneer Bobeldijk, is dit voor iedereen te doen? Want je moet toch een aantal handelingen verrichten met een app enzovoorts. Ja, de meeste mensen die kunnen dat gewoon. Dus de ervaring is dat het eigenlijk wel voor zich spreekt. Het zijn wel heel wat handelingen, maar het werkt gewoon prima. En mochten mensen er ook echt niet uitkomen, dan kunnen ze gewoon de helpdesk bellen. Ja. En dan wordt ze netjes te woord gestaan. Ik krijg dus nu, ik had dus een barcode aangevraagd. Toen ben ik getest, dat is allemaal geregistreerd. Nu krijg ik straks, moet ik wachten op een sms en een e-mail? Ja, dat klopt. U krijgt zometeen een e-mail met in ieder geval daarin staat dat u positief bent getest of negatief. We hopen natuurlijk op negatief. Ja. Vervolgens staat er ook een code bij en met die code kunt u de testuitslag uploaden in de CoronaCheck app. We zeiden het al, u bent ondernemer. U staat hier toch niet voor uw plezier dit te doen? Waar verdient u nou eigenlijk uw geld mee? Ja, we hebben afspraken met Stichting Open Nederland en wij faciliteren de testcapaciteit voor Stichting Open Nederland en krijgen daar een vergoeding voor. Dank u wel. Graag gedaan. En dan moeten we hier dus buiten eventjes wachten. Ja, je kan ook naar huis gaan, maar er staat hier toevallig nog een meneer. Die is ook net getest. Hoe ging het? Ik vond hem niet echt leuk, test, maar het is even niet anders. Als je iets wil, moet je ook wel wat voor doen, vind ik. En u wilt dus iets? Ik ga naar de EK Hockey vanavond in Amstelveen, in het Wageningenstadion en morgen ook. Geeft het u ook een extra veilig gevoel? Jazeker, want iedereen doet zijn best. Niemand doet het om mensen te treiteren, om een dingetje in je neus of mond. Iedereen doet gewoon zijn best en... meer kan je niet van mensen vragen. En je hebt iets om naar uit te kijken? Ja, dat is zeker waar. Ik hoop iets leuks van vanavond en morgen, dus ik heb er zin in. Ja, en nou maar hopen natuurlijk dat hij negatief is. We gaan terug naar gezondheidseconoom Xander Coolman. Meneer Coolman, u zei net voor de reportage, op zich een goed idee, deze corona-check-app, maar een beetje laat. Waarom? Ja, dus toen we hiermee bezig waren in het najaar en later in oktober, samen met ook de Rijksoverheid, toen dachten we dat dit misschien zou kunnen gaan rollen in, nou ja, laten we zeggen november, december. In een periode dat we waarschijnlijk dat virus nog flink zouden moeten bestrijden. En dat we gingen er toen vanuit dat allerlei sectoren langdurig gesloten zouden moeten worden. En zo is het ook gegaan. Ja. En zo is het ook gegaan. En de gedachte was dat je dan samen met dit soort van aanpakken toch die sectoren kon openhouden. En eigenlijk kun je nu vaststellen, bijvoorbeeld met die field labs, maar ook wel met de aanloop tot aan vandaag, dat het inderdaad een mogelijkheid was geweest. Dus in toekomstige, laten we zeggen, als er een nieuwe variant doorbreekt en we hebben weer een helemaal hetzelfde probleem, dan zou deze aanpak hebben gewerkt. Die zouden we dan kunnen toepassen. En we hadden dit dus ook wel eerder kunnen doen. Ja, nu is het een beetje... Ja, je hebt het gevoel dat als je kijkt naar de maatregelen die de overheid neemt, nu dat de IC-beddenbezetting afneemt, dan gaat de overheid eigenlijk helemaal los van de eigen routekaart. Mm-hmm. En dat geeft heel sterk de suggestie dat er niet meer gekeken wordt naar die routekaart, maar dat het eigenlijk alleen maar gaat over de IC-bezetting. Ja, en die loopt zo snel terug dat je je afvraagt, hoe lang is dit nou nog relevant? Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat toen in het najaar en de bezetting heel hoog was en er nog heel veel aan de hand was op coronagebied, dat ze wel misschien even iets anders aan hun hoofd hadden dan zo'n app. Het had gewoon niet echt prioriteit, denk ik. Nou ja, het was een alternatieve aanpak voor vaccins. Stel je voor, we hadden nooit vaccins gehad. Dan hadden we op deze manier met grootschalig testen het virus in principe ook kunnen elimineren. Maar we hadden ook de mazzel dat er wel vaccins kwamen die al heel snel effectief waren, waardoor deze beleidsoptie, die toch ook complex was, zeg maar wat meer naar de achtergrond verdween. En daarnaast was er nog een andere praktische reden. En dus het kabinetsbeleid was erop gericht om het aantal de IC-bezetting niet te hoog te laten worden, maar ook niet te laag. Hè? Dus te titreren, zo heette dat in het begin van de pandemie. En eigenlijk is dat bijzonder goed gelukt. Hè? We hebben die IC-bezetting eigenlijk voor heel veel maanden nu achter elkaar bijna op een soort van maximum capaciteit gehouden. Dat betekent ook dat je eigenlijk geen risico's kunt veroorloven. Dat betekent dat als je zo'n nieuwe strategie gaat uitrollen en er gaat iets mis, mensen reageren daar anders op dan wij in de modellen hebben. Dan zit je daar mee in de ziekenhuizen. Dan ga je misschien toch naar code zwart. Dus ik denk dat die die maximum IC-capaciteit ook de reden was dat er eigenlijk geen risico's werden genomen met nieuwe strategieën. Maar denkt u nou dat het eigenlijk gewoon helemaal niet meer ingevoerd had moeten worden? Want het kost natuurlijk ook een klap geld. Is het zonde dat die er nu al Er zijn meerdere redenen waarom het toch wel interessant is. Hè? Dus die organisatie die we nu hebben lopen, die moesten we opzetten. Daar hebben we van geleerd. Die is altijd nog weer bruikbaar bij een eventuele toekomstige pandemie. Ja, en het coronapaspoort, wat als we naar het buitenland gaan, wordt ook in deze app meegenomen, toch? Precies. Ja. Dus ik denk dat we eigenlijk hiermee hebben laten zien dat we het kunnen. Mm-hmm. We hebben veel voorbereiding gedaan. Het is nog steeds voor unieke evenementen. Denk aan het EK of de Songfestival. Is het nog steeds ook wel gewoon heel praktisch bruikbaar. Maar we gaan nu naar een heel grote schaal toepassing. Bij bijvoorbeeld restaurants. Waarbij ik de indruk heb dat vele mensen veronderstellen dat het kabinet over enkele weken sowieso kiest om voor een volgende stap, zeg maar, in het loslaten van de maatregelen. Ja, dan hoef je helemaal niet meer getest te worden als je uit eten wil. En dan is de vraag, moeten we nou al die inspanningen met elkaar allemaal leveren? Als het kabinet, stel je voor, zou zich houden aan een eigen routekaart, dan zijn we nog wel maanden met allerlei maatregelen bezig. Mm. En dan zou deze testen voor toegang een route geven tot het openen van sectoren die anders nog maanden met allerlei strenge maatregelen zouden zitten. Maar waarom zou de overheid zich nu voor het eerst wel aan de eigen routekaart gaan houden? Gisteren hadden wij hier Nieuws & Co. Marion Koopmans te gast. Die zei ook, we moeten nu maatregelen gaan nemen voor het najaar. Want de kans dat er een nieuwe golf komt, nu is het allemaal heel optimistisch. En het zou goed kunnen gaan, maar het zou ook net zo goed niet goed kunnen gaan. Ja, dan is zo'n app wellicht wel weer bruikbaar in de toekomst. Ja, de opmerking net zo goed, dat weet ik niet. Er is natuurlijk echt een kans dat het misgaat. En daar moet je je op voorbereiden. Dat gebeurt ook. Ik zie ook allerlei plannen die gemaakt worden aan de kant van de Rijksoverheid om zich daarop voor te bereiden. En dan zal blijken dat alles wat we nu hebben opgezet heel bruikbaar wordt. Dat ben ik met Marion eens. Dank, Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gaan we terug naar de ANWB, naar Edwin Gerritsen. Het is nog steeds druk op de weg. Het aantal files neemt wel iets af. Er staat nu nog 300 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er bij Rotterdam en Nijmegen. Met name op de A73 richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkervoort en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Er is nog meer nieuws. We stappen weer iets meer in de trein. Dat meldt de NS. Afgelopen zondag reden er ruim 300.000 mensen mee. En dat was het hoogste aantal van dit jaar. Ten opzichte van 2019 is het nog steeds maar 61% van de reizigers. Maar in de voorgaande weekenden lag dat rond de 40%. Delen van België hebben te maken met heftige regen. In de stad Mechelen zijn straten volledig ondergelopen. En in Brussel zijn er tunnels afgesloten omdat het te gevaarlijk is om er doorheen te rijden. Het verkeer rond de Belgische hoofdstad is vastgelopen en de regering heeft een noodnummer geopend voor mensen die schade of overlast hebben van het water. Het Belgische Meteorologisch Instituut heeft voor België code oranje afgekondigd. De eigenaar van een Berlijnse stripclub heeft in de coronapandemie van de nood een deugd gemaakt. Vanwege de coronamaatregelen mag Club Angels niet open. En dus heeft hij er nu maar een coronatestcentrum van gemaakt. In het begin vonden mensen het nog wel een beetje spannend om zich te laten testen tussen de danspalen en de roodleren banken. Maar inmiddels laten mensen zich juist daar testen om een selfie te kunnen nemen vanaf het podium. Die eersten waren nog relatief scheu. Meer en meer, ook jüngeres publiek vor allen Dingen, zijn dan aber auch op die bühne gegaan, hebben dan selfies gemaakt, hebben gevraagd, kunnen we dat maken? Ik zei, natuurlijk, kunt je dat maken. De hokjes waar normaal gesproken privé optredens worden gegeven blijken dus heel geschikt om tests af te nemen. En de danseressen hebben allemaal instructie gekregen hoe ze die test dan moeten afnemen. En zo kunnen ze toch nog iets blijven verdienen in deze coronacrisis. We krijgen in Nederland te veel binnen van het schadelijke PFAS via voedsel en ons drinkwater. Dat heeft het RIVM onderzocht. PFAS zit onder meer in de anti-aanbaklaag van pannen. En het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om regenkleding waterdicht te maken. Joke Hermans is hoofd consumenten en productveiligheid van het RIVM. Goedemiddag. PFAS is een verzamelnaam van chemicaliën. En het zit ook in ons voedsel dus en drinkwater. Hoe komt het daar terecht? Die PFAS komt daar terecht door emissies vanuit fabrieken in het verleden. En ook heden en dagen gaat dat nog wel veel minder, maar het gaat nog steeds door. Via de lucht, via het water, via de bodem. Nou heeft het RIVM nieuw onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat we er te veel van binnenkrijgen. Ja, wat is te veel eigenlijk? Ja, we krijgen meer binnen dan wat genoemd wordt de gezondheidskundige grenswaarde. En wat nu het nieuwe is, is dat die gezondheidskundige grenswaarde lager is. PFAS bleek schadelijker dan wij eerder dachten. En dat is vergeleken met de hoeveelheid die we dus binnenkrijgen via voedsel en via drinkwater. En als we daarnaar kijken, dan is met die nieuwe informatie onze conclusie, we krijgen te veel binnen. En wat is het gevolg daarvan? Nou, PFAS kan een effect hebben op ons immuunsysteem, dat het minder goed werkt. En dan heb je een immuunsysteem wat minder fit is en iets minder goed reageert op ziektes. Ja, dus je bent vatbaarder dan? Je bent een beetje vatbaarder. Moeten we ons echt zorgen gaan maken? Zijn het echt hele grote hoeveelheden? Of is het, nou ja, zeg maar, nog net acceptabel? Het is 1,5 tot 2 keer. En dat is de inname via voedsel en drinkwater. We weten niet zeker of dat alle manieren zijn waarop we het binnenkrijgen. In het verleden hebben de mensen in de omgeving van Dupont-Gemoer erg veel binnengekregen via inhalatie. Dat waren echt veel hogere hoeveelheden. Maar het is natuurlijk wel ongewenst dat wij meer binnenkrijgen dan wat gezond voor ons is. Deze stof is door mensen gemaakt en die hoort niet in voedsel en die hoort niet in ons drinkwater. Nee, want even voor de helderheid, u had het net over de omwonenden van zo'n chemiebedrijf. Maar dit geldt voor mensen in heel Nederland, toch? Dat we hier mee te maken krijgen. We hebben allemaal te maken met dat er PFAS in onze omgeving zit, in ons voedsel. En ook meer of mindere mate in het drinkwater. Wat u zei over Gemoers, en er is ook nog een chemisch bedrijf in Helmond. Daarvan zegt het RIVM nu, nou, mensen kunnen beter in die directe omgeving daarvan geen voedsel eten dat daar geteeld is, bijvoorbeeld uit de volkstuinen. Terwijl eerder werd geconcludeerd dat in beperkte hoeveelheden nog wel kon worden gegeten. Wat is er dan precies veranderd? Nu, wat er veranderd is dat wij dus een beter zicht hebben op wat de schade is van deze stoffen. Het blijkt schadelijker dan wij eerder dachten. En op basis van die nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben wij opnieuw gekeken naar de informatie die we hadden over die moestuinen in de omgeving Dordrecht en Helmond. En nu is onze conclusie, eet maar niet uit deze moestuinen. Nee, dat is dus wat mensen daar in de buurt kunnen doen. Maar wat kunnen mensen die op andere plekken wonen nou doen om te voorkomen dat ze te veel PFAS binnenkrijgen? Nou, helaas zijn daar geen heel concrete adviezen voor te geven. De hoeveelheid PFAS die je binnenkrijgt via drinkwater en voedsel is meer dan gewenst. Maar om dat werkelijk te verminderen, daar kun je als consument heel weinig aan doen. Dat is een vervelende boodschap. Wat je wel kan doen, is om te zorgen dat er minder PFAS naar het milieu gaat. Om te kijken bij de aankoop van nieuwe consumentenproducten, is hier PFAS voor gebruikt? Want als die producten niet meer op de markt hoeven te komen, dan hoeven ze ook niet gemaakt te worden. Ja, maar u zegt bijvoorbeeld niet van vermijd het drinkwater. Dat klopt. Moeten die fabrieken dan eigenlijk niet gewoon dicht? Moeten we niet gewoon zorgen dat er veel minder PFAS in de lucht en in het water terechtkomt? We moeten zeker zorgen dat er minder PFAS in de lucht en in het water en in de bodem terechtkomt. Daarom werkt Nederland ook samen met andere Europese lidstaten aan een verbod voor perfluorverbindingen. Dat er niet meer van deze stoffen gemaakt worden en dat er dus ook niet bij die productie, laat maar zeggen, gelekt naar de omgeving kan. Dank, Joke Herremans, hoofd consumenten- en productveiligheid van het RIVM. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Ja, we hadden het net al eventjes over die corona-check-app die morgen in gebruik wordt genomen. En morgen is ook de dag dat er weer verder versoepeld wordt. Uit eten in restaurants kan dan bijvoorbeeld weer. Maar op festivals is het nog wel wat langer wachten. In Ruurlo heeft de organisatie van het Reurpop Festival na de laatste persconferentie toch bekeken hoe ze het festival morgen al door kunnen laten gaan. En hun oplossing is geen duizenden mensen op een grote Rijn, maar een rijdend festival door de straten van het Achterhoekse dorp. Verslaggever Onno Beukers keek vanmiddag mee bij de laatste voorbereidingen. Nou, waar beginnen we? Ja, zeg het maar, bij de dubbeldekker. Er wordt hard gewerkt met veel mensen. Ik zie hier een dubbeldekker staan, een trailer, nog een kleinere wagen, een golfkarretje, een groot rad. We gaan, omdat dit jaar de 14e editie van het Ruhrpop Festival niet kan doorgaan in de normale vorm zoals die zou zijn, gaan we een soort van Ruhrpop caravaan organiseren die door de straten van Ruurlo rijdt. Hoeveel wagens zijn er? Totaal zijn het 9 wagens of 9 voertuigen. 3 grote wagens en nog wat kleiner spul er rondomheen. Nou, laten we maar eens kijken. Ja, zullen we naar boven gaan? Pas op met je hoofd. Zo. Ja, daar staan we bovenop. Mooi, hè? Ik ben Martijn Klein-Brinken. Ik ben deel van de organisatie van het Ruhrpop Festival. Deze dubbeldekker gaat dienst doen als rijdende act. Morgen, de dag van de versoepelingen. Er mag weer wat meer. Maar een festival. Ik dacht dat dat pas veel later op de kalender stond. Nou, festival. Het is niet echt een festival natuurlijk. Want we zijn een rijdende stoet die uitdraagt alles wat een festival is. Maar daarnaast zullen natuurlijk de coronaregels goed gehandhaafd blijven. Er zal afstand bewaard blijven. En we zullen niks doen wat in deze tijd niet mag. En, heel opvallend, mensen gaan niet naar jullie toe. Maar mensen blijven gewoon thuis. Jullie komen naar de mensen toe. Nou, wat hebben we gedaan? We hadden een ludiek idee. Laten we mensen hun eigen terras creëren op hun eigen oprit. Nou, toen die gedachte door ons heen ging, toen dachten, nou, hoe gaaf is dat? Hoe gaaf kunnen we dit neerzetten en een hele leuke evenement eigenlijk min of meer creëren door toch op een veilige afstand van elkaar een leuk feestje te bouwen? Het is natuurlijk wel eens vaker vertoond. Ik kan me herinneren de Love Parade bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n rijdende stoet met allemaal acts en optredens. Ja. Is het daar een beetje op geïnspireerd? Nou, een klein beetje wel. Ik ben zelf ook na de Love Parade in Berlijn geweest. En het zal niet zo extreem zijn als de Love Parade natuurlijk. Maar de gedachte daarachter om mensen te zien op een wagen met muziek daarbij. Daarnaast zullen de aantal mensen op de wagen zal minimaal zijn. Want het gaat meer over wat men overbrengt met de muziek en met de act. Maar daar heeft wel iets van weg natuurlijk. Met je hoofd. Ja. We zijn een logo aan het maken voor op de padentrailer. Hoeveel werk is het nog? Hoeveel moeten jullie nog doen om het morgen klaar te hebben? Nou, er komt nog 1 trailer aan, dus hier zijn we vanmiddag nog mee bezig. En vanavond komt de 3e trailer. En dat wel, denk ik nog wel vanavond 10:11 tot we klaar zijn. Nou, wat mooi, Henk. Nou, hoop ik voor jou. Hoe voorkom je nou dat mensen mee gaan lopen bij een van de wagens die ze misschien het leukst vinden, waar een artiest of een band staat op te treden of een DJ staat te draaien? Naast elke losse wagen hebben we een hulpwagen, een calamiteitenwagen, de achterrijen. En dat kan door middel van een golfkarretje of een gator zijn die daar op toeziet. En dat is het makkelijke ook van een voertuig. Mocht de situatie zo zijn dat het niet prettig voelt of dat het niet verantwoord is, dan rijden we gewoon weg. Is het wel leuk om het zo te moeten doen? Ja, het is wel leuk. Dit is eigenlijk superleuk. En we krijgen zijn allemaal weer vol energie om dit zaterdag en zondag neer te zetten. Alleen we missen wel het daadwerkelijke fysieke festival en het feestje waar we eigenlijk normaliter het hele jaar mee bezig zijn en naartoe leven. Maar voor nu fijn dat er versoepelingen zijn. Voor nu is het super dat er versoepelingen zijn en we zijn hier heel blij mee. Zometeen in Nieuws & Co. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil homogenezing verbieden. Predikant Alexander Noordijk heeft dat soort therapie zelf moeten ondergaan. En ik praat zo meteen met hem. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Van het mooie weer genieten? Doe het groots, doe het Macro. Verse zeebaars, nu 7,49 per kilo. Stap over naar Promovendum En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Zonder gedoe, verkoop. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, hier is Jeroen Tjepkema met het nieuws. Informateur Hamer heeft de Tweede Kamer om extra tijd gevraagd. Ze zegt dat ze op de inhoud meters maakt, maar dat ze nog niet weet wie met wie zou willen onderhandelen over de vorming van een coalitie. Hamer had eigenlijk voor zondag haar eindverslag moeten inleveren. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus hoeven geen tweede vaccinatie meer te krijgen. Minister De Jonge volgt ermee een advies van het OMT. Tot nu toe gold dat alleen mensen die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad na 1 prik klaar zijn. Vanaf maandag wordt de IC-capaciteit teruggebracht naar minimaal 1150 bedden. Dat heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg besloten. Dat is het aantal bedden dat ook voor de coronapatiënten voor de coronapandemie op de IC's te vinden was. In april werd opgeschaald naar 1550 bedden. En Booking.com gaat 65 miljoen euro aan NOW-steun terugbetalen. Ondanks ontstond ophef toen bleek dat het bedrijf aan topbestuurders aandelenbonus had uitgekeerd, die op termijn mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, het is behoorlijk druk, hè? Jazeker, Fleur. Er staat 340 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging is er op de Veluwe en bij Nijmegen. En er is ook veel vertraging door ongelukken. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een 30 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam een 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A30 Ede richting Barneveld is een ongeluk gebeurd tussen Lunteren en de aansluiting met de A1, 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Afrit Hoenderlo en Apeldoorn een 1 uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A73 Venlo richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkervoort en Malden een 1 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Gerrit Hiemstra is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik had het net eerder in de uitzending over noodweer in België. Gaan we dat hier ook krijgen? Ja, dat zou best kunnen, want de zwaarste buien zitten nu inmiddels inderdaad boven België. Zeg maar net ten zuiden van Nederland. En die zijn onderweg naar vooral Brabant, maar ook Limburg kan ermee te maken krijgen. Voor een deel regent het al in West-Brabant bijvoorbeeld, het gebied ten zuiden van Rotterdam, daar regent het nu al. Maar het echte onweer, dat zit nog vooral boven België. Maar dat komt toch wel onze kant op. Dus het kan ook betekenen dat plaatselijk in Brabant in eerste instantie, maar ook in Zeeland en Limburg, dat daar plaatselijk wateroverlast kan voorkomen, dat er hagel kan voorkomen en dat het ook stevig kan onweren. Of dat tot noodsituaties leidt, ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Dat moet pas blijken als het zover is. Maar het is potentieel in ieder geval wel een situatie die dat tot gevolg kan hebben. En trekt dat regengebied dan zo helemaal over ons land heen? Ja, het trekt in de loop van de nacht langzaam naar het noorden toe. En dus in eerste instantie komt het midden en het oosten van het land komen ook aan de beurt. Het is wel zo dat de buienactiviteit langzaam wat afneemt. Dus het kan wel gaan regenen, maar ik denk dat het echte zware weer toch een beetje zal afnemen in de loop van de nacht. Ja, en morgenochtend, dan heeft vooral het noorden van het land ermee te maken. Dan zitten de restanten van die buien zitten in het noorden van het land. Die kunnen zo rond zonsopkomst wel weer gaan opleven, als het ware. Dus vooral Friesland, Groningen, ook het Waddengebied, het noorden van Noord-Holland, die moeten vooral morgenochtend rekening houden met behoorlijk veel regen op sommige plaatsen. En even kort, nog een beetje zon dit weekend, of? Ja, dat denk ik wel. Tenminste, ja, morgen zal het misschien een beetje tegenvallen. De wind die draait naar het noordwesten, daardoor wordt wat koelere lucht aangevoerd. Dus morgen 16 tot, in het oosten net boven de 20 graden. Zondag ook zo'n 15 tot 20 graden. Ik denk dat de zondag grotendeels droog blijft. En dan zal de zon ook wel af en toe schijnen. Dankjewel. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Je zou het misschien niet denken, maar Amsterdam ligt ingeklemd in het groen. Stroken natuur die vaak diep de stad indringen, maar ook ernstig in het nauw komen. Maak kennis met de havik, de boomarter en de ringslang in de Diemerscheg. Vroege Vogels, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Dit is tot 7:30 Nieuws en Co. Er komt een initiatiefwet om homogenezing te verbieden. D66, VVD, PvdA en GroenLinks maken samen een wetsvoorstel waarmee dat strafbaar wordt om therapieën aan te bieden voor zogeheten homoconversie. Er wordt vanuit de Kamer en het COC al langer aangedrongen om dit te verbieden, maar het formuleren en het handhaven van zo'n verbod, dat is juridisch nogal ingewikkeld. Alexander Noordijk, u bent predikant in Monnikendam. Homo, en u heeft ook ervaring met dit soort therapie. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hallo. Hi. Het is al een tijdje geleden dat u dat soort therapie hebt meegemaakt. Wat gebeurde er precies? Ik was toen 23 jaar, dus best wel even wat geleden. Maar toch, ik kan me heel erg goed herinneren als de dag van gisteren, dat ik toen ik in een evangelische Pinkstergemeenschap terechtkwam. En ik ben er naartoe gegaan omdat ik dacht van, joh, is vrijheid. Er is toffe muziek, band, lichtgeluid, allemaal top. En toen dacht ik, ik kan hier uit de kast komen. Dus ik had twijfels over mijn gevoelens. En ik ging dus naar het pastorale team. En ik vertelde daar zo dat ik dacht dat ik homoseksuele gevoelens had. En hoe ik daarmee om zou kunnen gaan. En toen hebben ze mij apart genomen. En hebben zij een counselingstraject met mij ingegaan. Waarvan ze dachten van, nou, nu moet het veranderen. Want, zeiden ze, je hebt een defect, je bent ziek, je bent niet volledig mens. En zo kun je voor God niet bestaan en voor jezelf ook niet. Dus het is gewoon niet goed als je dit verder uitleeft. En je kunt echt heteroseksueel worden, want God heeft jou zo niet zo bedoeld. En toen u dat hoorde, toen ze dat tegen u zeiden, dacht u toen ook van, nou, ze hebben gelijk. Of ik wil er ook van af. Ik ga mee in dit counselingstraject, zoals ze dat noemen. Wat was uw reactie? Mijn reactie was toen van, ik ging het ook bijna geloven, omdat je zoveel gesprek al hebt gehad met elkaar en ook de groepsdruk die er omheen is. Dat ik dacht van, ja, misschien ben ik ook wel ziek. Misschien klopt het ook wel niet. Misschien is het toch wel dat God dat niet van mij vraagt. En men kwam ook met bijbelteksten waar men het bewijs wilde leveren dat het ook echt verkeerd is. Dus dat gaf mij wel extra bodem om juist daarop in te gaan en nog meer te twijfelen dat het goed was. Want men zegt, ja, je moet niet wereldgelijkvormig worden. Oftewel, je moet niet hetzelfde worden als de wereld, want je moet anders zijn. Dus je moet ook zorgen dat je dan, ja, gewoon, je kan dan geen homoseksueel zijn, wat in de wereld wel gewoon oké is, maar bij ons niet. En hoe zag dat counselingstraject eruit? Dat zag eruit als, begon eigenlijk met een gesprek. Vervolgens werd er met de Bijbelverzen gelezen. Er werd vanuit de Bijbel ook aangegeven dat je genezen kan worden. En dat je, dan werd er met mij gebeden, een uur tot 1,5 uur lang. Waarbij men met handen op mijn hoofd bad. En men zei dan van, Alexander, visualiseer je goed voor dat je in een geboortevlies zit en dat je daaruit moet breken, want je bent nu nog in het kind zijn, dus homoseksualiteit staat dan gelijk aan het kind zijn, niet volwassen, noem maar op. En nu word je dan geestelijk rijp, dus dan moet je dus door dat geboortevlies heen gaan. Dus ik heb door het geboortevlies moeten visualiseren om daar doorheen te gaan. En dat heeft men als een mantra, ik denk zeker een uur lang, heeft men dat volgehouden. En hoe was dat voor u? Ik dacht, oh jongens, toen zeiden ze ook nog van, je hebt ook nog rookverslaving. Ik denk, oh ja, ik rookte ook nog in die tijd. Ik denk, oh, daar moet je, ook daar meteen moet je dan vanaf? Wel van... Ja, ook gelijk vanaf. En dan dacht ik van, oh nee, dat moet ik niet gaan doen. Dus toen ben ik daar, ik weet nog heel goed dat ik in die struggles zat van hoe, wat nu? En toen, toen waren ze klaar en zeggen ze, nou, dit is het. En ik weet nog goed dat ik de straat op kwam vanuit hun huis, hun woonhuis van de oudste. En ik kwam daar buiten en ik stond op het treinstation. En ik dacht, wie ben ik nou eigenlijk? En wie mag ik zijn? En ik was mezelf gewoon kwijt, eigenlijk. Nou, dat kan ik goed begrijpen na zo'n heftige ervaring. Hoe is het daarna met u gegaan? Nou, in die zin kreeg ik checktics. Dus ik heb nog van, val ik op een vrouw of val ik op een man? Dus ik dacht van, oh jee, voel ik wat voor een vrouw? Of, oh jee, voel ik wat voor een man? Dus ik begon mezelf continu te checken. Waardoor je gevoel helemaal door elkaar gaat. En ik kreeg ook angsten. Dus angsten van, oh jee, straks ben ik toch heteroseksueel. En dat moet ik natuurlijk zijn. En dat ben ik dan weer niet. Dus je raakt heel erg verward. En uiteindelijk heb ik daar psychologische hulp voor gezocht. Via een psychiater waar ik heel blij mee was. Die vertelde van, Alexander, je hebt nu echt een dwangstoornis ontwikkeld. En daardoor ga je checken. En dat is niet oké. Dus ik was eigenlijk veel verder weggezakt. Ja. Dan dat er eigenlijk op dat moment aan de hand was. Ja, zo hevig kunnen dus die gevolgen zijn van zo'n zogeheten therapie. Is zo'n wetsvoorstel in uw ogen een goed idee? Zou een verbod helpen? Want het is natuurlijk ook niet zo dat er aanplakborden staan met hier homogenezingstherapie. Het is natuurlijk, het gebeurt allemaal wat meer, ja, bijvoorbeeld in zo'n kerkgemeenschap. Ja, het gebeurt allemaal achter gesloten kerkdeuren. Het gaat ook gepaard onder groepsdruk. Het gaat gepaard onder het feit dat mensen met alle goede bedoelingen van dien denken dat ze je daarmee helpen. In plaats van dat ik denk, joh, leer je zelf ontdekken als mens zijn en niet welke seksuele geaardheid dat het nu daaraan labelt. Maar ik merk wel dat ik zeg maar daarvan ben weggelopen van de kerk. En dat ik dacht bij mezelf, ja, dit trek ik gewoon niet meer. Ik heb God nooit de schuld ervan gegeven, maar ik heb altijd gezegd van, ja, ik hou wel van Jezus, maar ik vind van als ik kinderen houden, vind ik toch echt wel heel lastig. Dus ik ben daar uiteindelijk wel weggegaan. Ja. Maar toch ook weer teruggekomen, echt... want u bent predikant. Ja, Ik moet het helaas afronden. Dank dat u over deze traumatische gebeurtenis op de radio wilde praten. Alexander Noordijk, predikant in Monnikendam. Ja. Edwin Gerritsen, is het nog steeds zo druk? Het is nog steeds druk, Fleur. 300 kilometer file staat er in totaal. De meeste vertraging is er bij Apeldoorn en Nijmegen. En de file met de meeste vertraging zijn op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen afrit Hoenderlo en Apeldoorn. Ruim een uur oponthoudt de opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Nog ander nieuws. Het is vandaag de Nationale Balkonbeweegdag. Overal in het land worden ouderen aangespoord om lekker te bewegen. En dat mag dus op het balkon, maar ook natuurlijk gewoon in de tuin of op de stoep. Ook de bewoners van een zorgcentrum in het Drentse Loppersum deden mee. Wat vindt u ervan? Ja, hier is de plaats, hè. Heeft u ook meteen het gevoel dat u flink bezig bent? Dit is de eerste keer sinds 28 weken buiten ben. In 28 weken niet buiten geweest. Zo. Niet één keer. Kunt u de oefening een beetje bij? Ja, hoor. Niet te zwaar. Ik heb altijd wel op geen muziek gezeten. Ja, voor iedereen die net naar de radio schreeuwde, Loppersum ligt in Groningen. U heeft natuurlijk groot gelijk. Het is trouwens de tweede keer dat de Nationale Balkonbeweegdag wordt gehouden. Hij is vorig jaar bedacht tijdens de lockdown. Was arrested on the night we kissed while walking back home alone. Guess I missed some things. I called you up in the morning. Guess where I spent the night. You thought I was sleeping around. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? One of those summer nights you won't forget. We started fooling around, still doing it after 16 years. Through the good times and the bad, loving you is all I ever had, but it's all I need to get by. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something? Danny Vera in Nieuws & Co. met zijn nieuwe single Spark a Fire. Vanmiddag vertrok een vliegtuig vol hulpmiddelen en artsen vanaf Schiphol naar Paramaribo. In Suriname geldt code zwart vanwege het zeer hoge aantal coronabesmettingen. De ziekenhuizen in Suriname liggen vol met COVID-patiënten. Matthijs van der Wiel was op Schiphol bij het vertrek van het medisch team. We willen daar tegenaan, zodat we hun een beetje lucht kunnen geven. Zodat ze kunnen zien dat ze er niet alleen voor staan. Ik ben van Surinaamse afkomst. En natuurlijk word je er echt wel verdrietig van als je ziet dat je mensen hulp nodig hebben. En dat je ze dan ook wil gaan helpen. Je hart spreekt, je Surinaamse bloed spreekt van nou, ik moet er naartoe. Grote groep artsen en verpleegkundigen. Ze hebben zojuist hun bagage ingecheckt. Met daarbij ook meteen medische hulpmiddelen. Nou, ik heb geluk dat ik medicijnen die we hier voor de IC voor COVID gebruiken, dat ik die ook heb mee kunnen nemen. Ja, dat is echt super. Dus we hebben echt ontzettend veel steun gekregen overal vandaan in Nederland. Van iedereen, zowel personeel als goederen. 4 jaar geleden heb ik mijn eindstage gedaan in Suriname. Heb ik een half jaar daar gewerkt en gewoond. En ik zag zondag op NOS ook bij jullie het bericht dat de situatie echt code paars voor hun is. Code zwart in de ziekenhuizen. Nou, ik heb gewoon echt in mijn hart voelde ik van ik moet daar iets doen, ik moet ondersteunen. Dus ik heb contact gezocht en uiteindelijk kon ik eigenlijk niet weg. Ze hadden me nodig in het Groene Hart Ziekenhuis. Maar mijn hele team heeft mijn diensten overgenomen, zodat ik toch vandaag op het vliegtuig kan stappen voor 2 weken om daar te ondersteunen. En voor mij is eigenlijk het allerbelangrijkste dat we gaan luisteren. Wat is echt nodig? Je gaat het daar niet overnemen en vertellen hoe het moet. We gaan het zeker niet overnemen en zeker niet vertellen hoe het moet. Viroloog en microbioloog Mark Sprenger is de coördinator van de missie. We gaan meteen aan de slag om hulp te verlenen in de ziekenhuizen. Daarnaast, en dat is heel belangrijk, gaan we kijken wat er verder nodig is. Hebben we meer mensen nodig? Hebben we apparatuur nodig? En we gaan natuurlijk kijken naar de vaccins. Waarom heeft u nu niet bij zich al in het vliegtuig als bagage ingecheckt? Ja, dat gaat niet, omdat ze moeten worden gekoeld. Er zijn heel veel logistieke aspecten bij, waardoor we dit niet vandaag meekrijgen, tot mijn spijt. Maar de volgende week zal het zeker lukken. Is het niet iedere dag telt? Iedere dag telt, maar we moeten ook kijken dat er een goede manier is om de vaccins te kunnen opslaan, te kunnen gaan verspreiden. Ja, maar er liggen 100.000 op de plank. Nou, dat is aan het RIVM om te kijken wat de voorraad is en niet aan mij. Ik ben blij met 40.000 vaccins die woensdag gaan komen. Meer afstand. Wil je niet als een soort moeken ervoor zitten? Nog even een groepsfoto. En ik denk dat ik het beste samenvat door jullie allemaal namens de Surinaamse regering. Ontzettend bedankt voor de tijd en de moeite die jullie persoonlijk allemaal opofferen. Een korte toespraak van de ambassadeur van Suriname. Klein team, grote impact. Succes. En daar gaan ze, vlucht 713 naar Paramaribo. Dat was Schiphol eerder vandaag. Gaan we door naar Suriname, waar verslaggever Jeroen de Jager vandaag ging kijken bij een natuurgenezer. Het loopt daar storm, want die genezer verkoopt een drankje met de claim dat het immuunsysteem daar een oppepper van krijgt. Omdat veel Surinamers nog twijfelen aan het vaccin, grijpen ze naar dit soort middelen. Helemaal omdat zogeheten ossodresies, thuisgemaakte middelen, een vaste plek hebben in de Surinaamse cultuur. Is iemand ziek of zo besmet? Nee, hij is niet besmet. Hij heeft gewoon hoofdpijn. Dus voor de zekerheid dat kopen we het om te gebruiken. Oké, is goed. Dit is de winkel. De natuur heeft kracht van Germain May. Hij maakte super fever medicine om het immuunsysteem te boosten. En dat loopt heel erg goed hier in Suriname. De klanten die lopen toch wel af en aan. Wordt goed verkocht. U bent natuurgenezer, moet ik dat zo zeggen? Jawel, in Suriname. Natuurgenezer. En u verkoopt dus de fever medicine. Wat is dat voor product? De fever medicine is een natuurlijke booster. Wat zit er allemaal in? Kruiden, basten van het natuur. Niets chemisch. Het geeft uw lichaam gewoon een boost. Het maakt u sterk. En voorkomt het COVID? Als u de super fever medicine gebruikt en u komt in contact met iemand die besmet is, gaat u niets voelen. Op de winkel staat ook uw spirituele kruidenierswinkel die u verbindt met de geneeskracht van de Surinaamse natuur. U heeft net inkopen gedaan hier. Jawel. En waarom heeft u het gekocht? We horen het als we het drinken, dan beschermt u tegen COVID vooral. Dus we gaan het proberen. Gaat u zich wel laten vaccineren? Ik denk van wel. En dit helpt dan als extra boost? Ja. In Suriname sowieso natuurgeneeskunde, ossodresies, ja, huisgemaakte middeltjes. Jawel. Dat is wel een ding ook, hè? Ja, ja, ja. We hebben meer behoefte aan ossodresies. Dus ik ga het ook proberen. Hier staan grote koelkisten waar de flessen in zitten. Wordt verkocht in plastic flessen. Wat kost één fles? 500 liter. 500 Surinaamse dollar is ongeveer 20 euro voor een fles. Mm. Hoe lang kan hij daarmee doen? Als hij het elke dag gebruikt, heeft hij een week. Germain May, adviseert u mensen wel om zich te laten vaccineren? Wat ik zou zeggen is, als u van plan bent te vaccineren, gebruik eerst de fever medicine en nadat u gevaccineerd bent, 1 week nog de fever medicine gebruiken. Sorry. U ziet het zelf, er zijn klanten geweest die al gevaccineerd zijn. Maar die komen toch de fever medicine gebruiken omdat ze van plan zijn hun tweede vaccin te halen. Als mensen hier langskomen met klachten die besmet zijn bijvoorbeeld, stuurt u ze dan wel naar de huisarts? Dus als ze komen met aandoeningen, symptomen, ik stuur ze daar naartoe hoor. Want dat is heel belangrijk, omdat misschien moeten ze op de apparaat, kortademheid. En ik heb, als natuurgenezer heb ik zulke apparaten niet. Nee, ik heb alleen de super fever medicine. Ja. Kan het zijn dat door dit medicijn wat u heeft, dat mensen toch minder snel zich laten vaccineren? Nee, dat is het niet. Het is een keuze. Er zijn wel mensen die de vaccin wel willen hebben, maar de voorlichting is belangrijk. Of is er iemand die ziek is? Voor uzelf, preventief dus, een halve cup per dag. U koopt één fles voor uzelf? Nee, voor mijn ouders. Voor je ouders? Ja. Zijn ze al gevaccineerd? Ja, één eerste spuitje hebben ze al. Oké, en dan nemen ze het bovenop de vaccinatie. Tegen de bijwerking? Gewoon voor hun immuunsysteem, om het te versterken. Okay. Ja. En dit wil ik ook zeggen. Als ik de vaccin neem, neemt heel Suriname dat. Gaat u het vaccin nemen? Op dit ogenblik, ik ben zo druk bezig om de superfever medicine te maken. Denkt u erover na? Op dit ogenblik heb ik niet over nagedacht, omdat ik maanden mee bezig ben. En zou u niet het goede voorbeeld moeten geven? Wat ik zou zeggen, vaccinatie is niet onbekend. We kennen de gele koortsvaccinatie, we kennen de rode hondvaccinatie. En we zijn er niet dood van gegaan. Dit is natuurlijk een beetje nieuw. Heel wat mensen willen meer informatie. Ja. Als het de informatie genoeg is voor mij, dan zal ik misschien als laatste in de rij staan om het te nemen. Alsjeblieft. Jeroen de Jager vanuit Suriname. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het weekend vol versoepelingen staat voor de deur en de dijk komt met nieuwe muziek met de toepasselijke titel Goed je weer te zien. Het is een mooi stemmig bluesnummer geworden. Goed je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Ik heb je gemist. Jij mij ook gezien. Ja, een beetje mijmeren naar betere tijden. Nou, die komen eraan dus. Zeker ook voor de dijk, want dit najaar viert de band dat ze maar liefst 40 jaar bestaan. Dat vieren ze met twee jubileumconcerten in de Ziggo Dome. Iets andere muziek dan. Ja, onmiskenbaar natuurlijk. De Macarena, de zomerhit der zomerhits, is dit jaar 25 jaar oud. De heren van Los Del Rio verhuren nu de luxe villa met zwembad waar ze dat nummer geschreven hebben. En als het nog niet genoeg is, Los Del Rio kan dan ook langskomen om te zingen en met jou het bijbehorende dansje te doen. 3. De directie van het Don Bosco College in het Belgische Zwijnaarden schreven in een brief aan de leerlingen of ze in de zomer gepaste schoolkledij wilden aantrekken. Want uitdagende kleren die neigen naar strandkledij, die zijn verboden op de school. Nou, die boodschap viel nogal in slechte aarde. Veel meiden kwamen vandaag bewust in bikini en korte topjes naar school. Een van hen zegt, de meeste leerlingen zijn nog minderjarig. En dat een reglement eigenlijk minderjarigen seksualiseert en zegt dat hun kleding uitdagend is, dat zegt veel over hoe de maatschappij ons ziet. En dat kan echt niet. 2. Ja, ons programma heeft een tune. Maar goed, we zijn dan ook een radioprogramma. Sinds vandaag heeft ook de gemeente Hilversum een tune. Hilversum schreef een prijsvraag uit voor een muzikaal geluidsfragment dat symbool staat voor de stad. Dit is hem. Dit is gewoon Hilversum ten voeten uit natuurlijk. Dit ga je terug horen in video's van de gemeente. En het wordt ook het wachtmuziekje als je de gemeente Hilversum belt. 1. Op nummer 1 dan. Op de site van het AD verscheen vandaag geen filmrecensie van filmjournalist Guido Tienhoven. Maar een liefdesbrief. Een liefdesbrief aan de bioscoop die dit weekend, hoera, eindelijk weer open mag. Guido bekent dat hij niet celibatair heeft geleefd. Maar wat ik voelde bij Netflix en vooruit, ook een beetje bij Disney+, Amazon Prime Video en nog een handjevol andere platforms, komt niet in de buurt van mijn hartstocht voor jou. Wat wij hadden en hopelijk vanaf dit weekend weer hebben, gaat zoveel dieper. Ja, het gaat over die heerlijke rode zachte stoelen en de zoete geur van popcorn en een beetje plakvloeren ook. Vanaf dit weekend dus gaan ze weer open. Na 6 uur, dan schakel ik met verslaggever Waldy van Geenen. Goedenavond Waldy, waar ben je vandaag? In Nijmegen. Hey Fleur, ga je morgen uit eten? Nee, ik moet werken. Maar zondag wel. Zondag? Oké, ik heb nog niet gereserveerd. Maar het kan weer, hè? Vanaf ja, morgen gaan heerlijk. De restaurants na maanden dicht zijn geweest weer open. Ik ben bij Dennis Dekkers. Hij is restauranteigenaar hier in Nijmegen. Ja, en ironisch genoeg komt Dennis een koktekort. Iets wat meer horecagelegenheden kennen, dit probleem. Ik spreek Dennis straks over hoe dat morgen zal gaan. En we kijken ook hoe hij doorgaat naar de financiële kaalslag die de lockdown voor hem geweest is. Dat zometeen dus in Waar is Waldy. En het gaat ook weer over stikstof zometeen in Nieuws en Co. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedacht. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goede gemat werd draaierig toen hij in een weeg ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Vanavond in Meldpunt. Nu de besmettingen teruglopen, rijst de vraag: wordt alles weer als voor corona? Kiezen we een vliegvakantie of blijven we liever dichter bij huis? En winkelen we anders na corona? En verder, welke garantie mag u verwachten op een tweedehands telefoon? In Meldpunt vanavond om 7:15 bij Max op NPO 2. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. 6 uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. De industrie kan niet meer uitbreiden door de nieuwe stikstofwet. En de formatie zit muur en muur vast. Maar informateur Mariette Hamer ziet het allemaal niet zo somber. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, dat gaat ook over die formatie. VVD-leider Rutte ziet het, net als CDA-leider Hoekstra, niet zitten om een coalitie te vormen met PvdA en GroenLinks. Die twee partijen staan sowieso natuurlijk toch politiek ver van ons af. Die combinatie ligt echt niet voor de hand. Integendeel. Ik zeg hetzelfde als Wopke Hoekstra eigenlijk. Ik weet dat heel veel mensen zeggen schiet op. Dat vind ik ook. Ik denk dat iedereen dat wil. Ik zeg ook tegen mensen, als het toch wat langer duurt dan we hoopten, dan is er gelukkig ook nog een zittend kabinet wat wel de noodzakelijke besluiten kan nemen. Heb je nog voor de zomer een nieuw kabinet? Ik hoop het van harte. Ik hoop het van harte. Informateur Hamer blijft redelijk optimistisch over een nieuw kabinet. In die inhoud zie ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel verschillen. Dus ik vorder echt goed met mijn inhoudelijke opdracht. Maar er zijn andere belemmeringen en daar zullen we het ook over moeten hebben. Wat zijn die andere belemmeringen? Nou, vaak wat partijen van elkaar denken bijvoorbeeld. En daar moet je het dan over hebben. Hamer heeft de Tweede Kamer wel om extra tijd gevraagd. Ze moest eigenlijk voor zondag verslag uitbrengen, maar ze heeft nog geen antwoord op de vraag welke partijen met elkaar zouden kunnen doorpraten over de vorming van een nieuw kabinet. Vanaf maandag wordt de IC-capaciteit teruggebracht naar minimaal 1150 bedden. Dat heeft het landelijk netwerk Acute Zorg besloten. Dat is het aantal bedden dat ook voor de coronapandemie op de IC's te vinden was. In april werd opgeschaald naar 1550 bedden. Maar nu kan er dus worden afgeschaald vanwege een forse daling in het aantal covid-patiënten op de IC's. De 1150 bedden is een minimum. Regio's kunnen er zelf voor kiezen om een hoger aantal bedden aan te houden. Demissionair minister De Jonge zegt dat er volgende week tienduizenden vaccins naar Suriname gaan. In totaal krijgt het land 40.000 AstraZeneca-vaccins en 50.000 Moderna-vaccins van Nederland. Eind juni moeten alle prikken zijn aangekomen. Nederlanders krijgen via voedsel en drinkwater te veel PFAS binnen. Het onderzoek van het RIVM blijkt dat dat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Zo kan het immuunsysteem erdoor worden aangetast. Booking.com gaat 65 miljoen euro terugbetalen die het bedrijf in het kader van de NOW-regeling had ontvangen. Dat stond ophef toen bleek dat het bedrijf aan topbestuurders bonus had uitgekeerd die op termijn mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus hoeven geen tweede vaccinatie meer te krijgen. Dat heeft demissionair minister De Jonge besloten. Tot nu toe gold dat alleen mensen die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad na 1 prik klaar zijn. Maar het Outbreak Management Team adviseerde gisteren al dat ook bij eerdere besmettingen 1 vaccinatie genoeg bescherming biedt. De nieuwe regel gaat onmiddellijk in. Mensen voor wie dit geldt en die al een afspraak hadden staan voor een tweede prik kunnen die afzeggen via de GGD. De American Football Bond NFL stopt met het maken van onderscheid in huidskleur bij de afhandeling van schadeclaims van gewonde spelers. Tot nu toe kregen zwarte spelers die hersenletsel oplopen minder schadevergoeding dan witte spelers. En dat verschil kan flink oplopen, zegt de hoofdredacteur van SportAmerika.nl. Voor mensen die klappen hebben opgelopen tijdens het spelen van NFL, hè, dat ze last krijgen bijvoorbeeld van Alzheimer of andere ziektes. De spelers met een witte achtergrond of witte spelers die kregen rond de €600.000. Zwarte spelers kregen €400.000. Dus dat was het al verschil, wat significant is. En ja, de hele claim dat gaat loopt in de miljarden op dit moment. Ja, zwarte mensen hebben lagere cognitieve functies, was jarenlang de gedachte bij de NFL. Het weer vanmiddag en vanavond kansen op flinke onweersbuien met hagel en veel regen in korte tijd, vooral in het zuiden. Morgen bewolkt en opnieuw flinke buien met kans op onweer bij maximaal 20 graden. Edwin Gerritsen, het was heel druk. Neemt het aantal files inmiddels al af? Ja, neemt wel af. Maar vooral bij Apeldoorn is er nog wel veel vertraging. In totaal staat er nog 150 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een vrachtwagen met pech tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen afrit Hoenderlo en Apeldoorn een uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. In het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum en Bavel 20 minuten. En op de N324 Os richting Nijmegen voor Neder-Asselt 20 minuten vertraging. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. De slimme keuzeweken van mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Het zou toch wat zijn, hè? Winnen. Het toernooi natuurlijk. En de staatsloterij jackpot van 10 juni. Want die staat op 7,5 miljoen euro. Netto. Oh, koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Want deze zomer kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Minister Schouten gaf goede garanties voor de nieuwe stikstofwet eind vorig jaar. We hebben een hele scherpe sturing en monitoring opgezet. Want als het niet goed gaat, moet je kunnen bijsturen. En we hebben het doel in de wet vastgesteld. Nou, dat zijn wel heel veel garanties dat we deze keer gaan halen. Dat moet ook. Nu blijkt dat de stikstofproblemen nog niet zijn opgelost. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Want Nederland stoot nog altijd te veel stikstof uit. En dat brengt vooral de zware industrie in grote problemen. Want zij kunnen niet meer investeren of uitbreiden. En daardoor staan ook pogingen om de industrie groener te maken voorlopig in de ijskast. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, leg eens uit. We zijn 100 kilometer per uur gaan rijden. Er is die nieuwe stikstofwet. Het probleem was toch opgelost? Ja, dat hebben ze in Den Haag ook even gedacht. Maar dat blijkt dus niet het geval. Kijk, die 100 kilometer per uur rijden heeft inderdaad voor een reductie van de uitstoot gezorgd. En daardoor kon er weer gebouwd worden. Maar daarmee houdt het ook echt op, zien ze nu bij de industrie. Want bij elke vergunning gaan ze toch weer kijken. Is er stikstofruimte? Nee, die is er niet. Die moet omlaag. Dus er moet eerst een reductie gerealiseerd worden voordat er een nieuwe vergunning uitgegeven mag worden. En dat lukt dus niet. Dat ervaren ze bijvoorbeeld in Groningen, in het noorden, in de Eemshaven en Delfzijl. Daar zit een industriegebied bekend van de aluminium en de chemie. En Kars Keunig van het havenbedrijf Seaports Groningen ziet dat het de verkeerde kant op gaat. Nou, op dit moment lopen we hard aan tegen de stikstofgrenzen. Er ligt op dit moment in totaal in onze beide havens voor 2,9 miljard aan projecten stil als gevolg van deze stikstofcrisis. Merkt u dan ook dat bedrijven hun heil elders gaan zoeken? Ja, wij zien nu al de eerste initiatieven van ideeën die hier ontstaan zijn, waarvan bedrijven die ook in de rest, in Azië bijvoorbeeld, bedrijven hebben gezegd van nou ja, weet je, we hebben het hier weliswaar ontdekt, maar we gaan het daar uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk doodzonde. Dat zou hier moeten gebeuren. Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld over biologisch afbreekbare plastics. Hartstikke goed, zou je zeggen. Dat zijn de producten die we in de toekomst nodig hebben, maar die worden dus nu in Azië gemaakt. Hm. Het gaat dus om 2,9 miljard aan investeringen die niet doorgaan. Alleen al in Delfzijl en de Eemshaven. Gigantisch bedrag natuurlijk. Ja. Is bekend hoeveel aan investeringen in heel Nederland niet door kan gaan? Nou ja, vele miljarden. Het havenbedrijf Rotterdam heeft onlangs ook een inschatting gedaan. En zij schatten in de regio Rijnmond 4,5 miljard euro... VNO-NCW, ik durf daar geen cijfer aan te hangen, maar zegt wel, ja, we zien dit overal in Nederland. En zij zeggen, dat nekt Nederland op de langere termijn op meerdere fronten, namelijk verduurzaming, economische ontwikkeling en banen. En daar hebben we het weer, die verduurzaming. Dat zien ze in Groningen ook, want die stikstofregels die blokkeren juist die nieuwe innovatieve bedrijvigheid die we in de toekomst zo nodig hebben, zegt provinciebestuurder Henk Staghouwer. Wat je ziet is dat we hebben natuurlijk een enorme klimaatdiscussie met wat we hebben afgesproken met elkaar om dat te reduceren. Nou, hier zijn bedrijven dusdanig in staat om die reductie ook te laten plaatsvinden. En wij vinden dat je dat maximaal moet accommoderen. Ja, maar lukt dat, die klimaatambitie hier? Dat is dus een van de grote belemmeringen. Kijk, waar het gaat over de uitstoot van stikstofdepositie, dus de ruimte die je nodig hebt in je vergunning. Ja, daar hebben we gezamenlijk samenspel van provincies voor nodig. Ja, en je ziet dat dat een heel lastige weg is. Omdat het zo'n juridisch steekspel inmiddels is geworden. Ja, dat haast onmogelijk is op te lossen. Want investeren lukt dan niet? Investeren lukt dat niet. We hebben hier in Eemshaven, Delfzijl een groot aantal initiatieven die graag van start willen. Liefst vandaag of gisteren nog, dan overmorgen. En dat kunnen wij. Wij willen naar die vergroening van de chemie. Wij willen naar een waterstof-economie. En dat kan alleen maar als er voldoende ruimte is. En die is er nu niet. Ja, de regels zijn te ingewikkeld en er is gewoon geen ruimte. Er zou veel meer haast gemaakt moeten worden met bijvoorbeeld het opkopen van boerenbedrijven en het verschonen van de stikstofuitstoot. Ja, die stikstofuitspraak van de Raad van State die was van 2 jaar geleden. Al is er in de tussentijd niets gebeurd? Nou ja, heel veel afspraken. Het is bloed ingewikkeld, om het zo maar te zeggen. Alle provincies hebben overlegd met het ministerie, met alle belanghebbenden. Denk even aan de boerenprotesten hier op het Malieveld, die op hun achterste benen staan. Dus zo ingewikkeld was het. Maar de bottomline is, de stikstofuitstoot moet omlaag. En dat realiseer je nou eenmaal niet van vandaag op morgen, zegt Carole Schouten, de minister. Er zijn nog heel veel zaken die we moeten aanpakken. Om even een probleem te schetsen, dit is in tientallen jaren ontstaan. Dus dat lossen we ook niet even zomaar in een paar maanden op. Het is wel zo dat er nu een wet ligt. Die is in december ook door de Eerste Kamer nog aangenomen. Waarin allerlei maatregelen staan waardoor we wel de stikstof moeten gaan verminderen. En dat is ook heel hard nodig. Om aan de ene kant de natuur tegemoet te komen. En aan de andere kant om ook andere activiteiten weer mogelijk te maken. Ja, er moet dus veel meer. En met name als je sneller wil, dat is het grote probleem. Want dan zal je dus bijvoorbeeld niet alleen vrijwillige uitkoopregelingen moeten opzetten, maar ook boeren moeten verplichten om bij kwetsbare natuurgebieden weg te gaan. Want met name daar wringt de schoen, die natuur. Want daar draait het uiteindelijk om. Daar is die gerechtelijke uitspraak op gericht. Ja, en dan kom je toch al gauw uit bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Want dat nieuwe kabinet zal de harde keuzes moeten gaan maken. Ja, dank Michiel Breedveld. En we gaan het daar ook over hebben, over die formatie. Want die lijkt hartstikke muurvast te zitten. Informateur Mariette Hamer had dit weekend haar eindverslag moeten indienen. Maar het gaat allemaal nog wat langer duren. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, opnieuw schoven Rutte en Kaag vandaag aan bij Hamer. Hebben die gesprekken dan nog niet veel opgeleverd? Nou, dat zou inderdaad zomaar de conclusie kunnen zijn als je zo luistert naar wat die partijleiders zeggen als ze bij Hamer naar buiten komen. Dan hoor je dingen als dat het een ingewikkelde puzzel is. Het is complex, de verschillen zijn groot. En die verschillen werden vanmiddag door Hoekstra en Rutte zelfs nog wat onderstreept. Dat zij met GroenLinks en de PvdA allebei samen gaan regeren, nou, reken er maar niet op. Er zijn nog heel veel andere combinaties mogelijk ook, zei Hoekstra. Luister maar even naar wat ze daarover zeiden. Eerst Kaag van D66, Rutte van de VVD en als eerste Hoekstra van het CDA. Wij zitten er als CDA echt constructief in. En er zijn allerlei smaken denkbaar om mee verder te gaan. En eventueel, al zijn de verschillen dan natuurlijk groot, met of de PvdA of GroenLinks. En al die varianten die zouden we met elkaar kunnen bespreken. Ik zeg hetzelfde als Hoekstra. Die twee partijen staan sowieso natuurlijk toch politiek ver van ons af. Die combinatie ligt echt niet voor de hand. Integendeel, hè? Eigenlijk letterlijk wat ook Wopke. Er zit geen licht tussen mij en Hoekstra. Volgens mij is dit een fase in wat toch wel vaker gezien is in Nederland in onderhandelingen. Dus ik ben er nogal nuchter onder. Formeren is ook een kwestie van doseren, denk ik. Een blokkade is geen Berlijnse muur wat mij betreft. Ja, Wilma, Hoekstra en Rutte, best wel stevig, hè? Er zit geen licht tussen ons. Maar Kaag, ja, die klinkt alweer echt heel anders. Wat voor conclusies trekt de informateur hieruit? Ja, in situaties als deze is het niet alleen belangrijk wat je die partijleiders nou echt letterlijk hoort zeggen, maar ook wat ze niet zeggen. Kaag bijvoorbeeld, die had het altijd over regeren met CDA, VVD en PvdA en GroenLinks in een coalitie. Maar nu had ze het vanmiddag ineens over partijen ter rechterzijde en partijen ter linkerzijde. En zegt ze niet meer welke partijen dat dan precies moeten zijn. Nou, je hoort het haar zeggen. Blokkades zijn geen Berlijnse muur. Met andere woorden, over blokkades kun je heen. En waar brengt dat de informateur dan? Nou, die liet vanmiddag weten dat ze inderdaad wat meer tijd nodig heeft. Zondag lukt nog niet. Volgende week gaat ze een nieuwe ronde gesprekken doen. Ook met andere partijen dan die zes die nu, zoals dat hier heet, op de eerste rij zitten. Hè. Dat zijn dus inderdaad CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en ook nog de ChristenUnie. Er worden ook nog andere partijen dan die zes uitgenodigd. En heel opvallend, Hamer is optimistisch, zo bleek. Nou, je ziet beweging. Hè. We zien sowieso beweging sinds ik begonnen ben. Want toen ik begon, toen wilden heel weinig partijen überhaupt met elkaar praten. Nou, dat hebben we met die clusters een beetje opgelost. Ja, en nu zitten we in een fase dat we eigenlijk steeds verder komen. En maar als u mij vraagt, ziet u nou, hup, die coalitie eruit voortkomen? Nee, dat zie ik nog niet, maar dat heb ik vorige week ook al gezegd. Misschien ben ik te optimistisch, maar dat gaan we dan in die verdiepende gesprekken verder ontdekken. Ja, optimistisch mens lijkt me deze Hamer. Zij ziet het dus, nou ja, best wel. Zij is optimistisch. Maar die politieke leiders die kijken een beetje moeilijk. Waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? Ja, Hamer suggereerde in dat persmomentje van vanmiddag dat er binnenskamers minder moeilijk wordt gekeken dan buiten. En dat er over de inhoud eigenlijk in grote lijnen niet zoveel verschil van mening bestaat. En ik denk dat je daar de conclusie uit trekt dan dat wat wij buiten zien daar op de stoep op het Binnenhof, dat strategisch moeilijk kijken is. Dat de prijs wordt opgedreven. Hè? Want als je zegt dat je eigenlijk niet wil als partij, of dat het eigenlijk niet kan om allerlei inhoudelijke redenen, dan moet de ander die tegenover jou zit aan de onderhandelingstafel echt zijn best gaan doen om jou over te halen, om je binnen te halen. En dat kan dan inhoudelijk zijn, dat je daar inhoudelijk iets mee opschiet, of in de portefeuille die je heel graag wil. Dat kan iets opleveren. En hoe moeilijker het wordt, hoe moeilijker je zegt dat het is, hoe hoger de druk wordt en hoe makkelijker je dan straks ook kan uitleggen aan je achterban dat je toch gaat meeregeren. Dus ik denk dat dat is wat we zien. Volgende week nieuwe rondes, Fleur. Strategisch moeilijk kijken, die ga ik onthouden. Dankjewel, Wilma Borgman. Edwin Gerritsen, nog even een laatste file-update. Ja, 100 kilometer file staat er nog. De files worden korter. De meeste vertraging is nog bij Apeldoorn. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Delft en Rotterdam Airport is de vertraging 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Er is nog ander nieuws. In Amerika is het de tijd van de diploma-uitreikingen. En al die afgestudeerde studenten hebben nu een felicitatie van de president gekregen. In een videoboodschap zei Joe Biden dat de wereld aan het veranderen is, maar dat hij zeker weet dat deze generatie studenten de toekomst ten goede vorm gaat geven. You're going to see more change in the next 10 years than you saw and we saw in the last 50 years. It's going to be up to you to translate that unprecedented change into a greater measure of happiness and prosperity for not only you and our nation, but for the world around you. And I know you will. Fans van voetbalclub Manchester United gaan meer inspraak krijgen. De eigenaar van de Britse topclub heeft beloofd dat er een adviesraad komt waarin ook supporters komen te zitten. En ook wordt een deel van de aandelen ter beschikking gesteld aan de fans. Met het voorstel probeert de Amerikaanse eigenaar de relatie met de fans wat te verbeteren. Want die was aardig verzuurd omdat Manchester United eerst van plan was om mee te doen aan de Super League. En de neushoorns Igor en Denver lopen sinds kort met radioactief materiaal in hun hoorn door het Zuid-Afrikaanse reservaat waar ze wonen. Er is een gat in hun hoorn geboord en er zijn stabiele isotopen ingebracht als test tegen stroperij. Onderzoekers hopen dat het veel minder aantrekkelijk wordt om de dieren te stropen, omdat radioactieve hoorns amper te smokkelen zijn. Havens en vliegvelden staan namelijk vol met apparaten om radioactief materiaal op te sporen en die gaan meteen af zodra de hoorn in de buurt komt. There's something like between 10 and 11,000 installed radiation monitors at various different ports, airports, border crossings and things like that. Ja, het gaat nu nog om een test met twee neushoorns, omdat de onderzoekers eerst zeker willen weten dat het radioactieve materiaal niet schadelijk is voor de dieren. Maar goed, Igor en Denver hebben dan pech. Waldi, onze verslaggever, je bent aan de Looimolenweg in Nijmegen. Goedenavond, bij wie ben je? Hey Fleur. Ik ben op bezoek bij Dennis Dekkers, eigenaar van restaurant Het Sfeerhuis bij de Looimolen. Morgen mogen de restaurants weer open voor het eerst sinds een half jaar. En eigenlijk daarvoor waren ze ook al een hele tijd dicht. Hè? Alleen hebben veel zaken, ironisch genoeg, een gebrek aan koks. Ook Dennis mist een kok en wordt het dus aanpoten vanaf morgen. We zitten buiten. Heerlijk. Normaal thuis, dit is, de zaak is nog open. Dit is in het park. Het terras zit niet helemaal vol, maar er is reuring. Er is in ieder geval, wij mogen 50 mensen buiten op het terras ontvangen. Fijn om te zien. Gelukkig schijnt de zon en daardoor is het heerlijk om te zien. Toen het een week geleden zo koud was, wist ik niet wat ik ze moest laten. Het is gelukkig overdekt, Dennis. Ik heb altijd een paar fragmenten mee. De eerste is Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Die het probleem ook ziet dat heel veel horeca op dit moment geen personeel kunnen vinden. Het probleem van te weinig koks. Dat is al van voor de coronapandemie en is tijdens corona toegenomen. Voor die tijd hadden we overigens niet alleen koks, maar totaal zo'n 30.000 structurele vacatures. En dat zijn er nu nog meer geworden. Ja. Ja. Hoe zuur is dat? Morgen mag je eindelijk weer en dan mis je een kok. Dan mis ik een kok. En een kok die is gewoon binnen de horeca, binnen je restaurant, erg een ontzettend belangrijke factor. Waar eigenlijk alles omheen gebouwd wordt. Bediening. Kun je nog een keertje aankomen, maar vakspecialisme en de kwaliteit van de kok, daar ben je echt afhankelijk van. Ja, ben je volgeboekt morgen? Ik zit morgen echt tot de nok toe volgeboekt. Het is de sous-chef, die nam een maand geleden ontslag, onverwachts. Er is dus nog wel een chef? Er is een chef die op dit moment met twee leerlingen het morgen voor elkaar moet boksen. Dus die is vandaag veel met zijn mise en place bezig. Maar in de horeca weet je het nooit. Maak je zorgen? Ja, ik maak me zorgen. Nou, ik maak me zorgen dat meerdere kanten. Omdat wij morgen echt weer volle bak gaan draaien en het is weer onwennig. Dus je komt sowieso dingen tegen waarbij je al moet schakelen. En op het moment dat je dit dan ook meemaakt, zodat ze keihard moeten buffelen morgen. Ja, dat is spannend. Ongeveer een maand is die sous-chef al weg. Heb je gezocht naar een nieuwe? Ik ben een maand geleden natuurlijk, ik kreeg dat eigenlijk te horen een dag voordat mijn terras open mocht. Alles in staat gesteld, indeed, vacatures geplaatst. En uiteindelijk toevallig vandaag, ik wist niet eens dat ik het vandaag zou krijgen, heb ik de eerste aanmelding gekregen. Wat ik wel heb gedaan, ik ben gaan vragen bij de ROC, bij het UWV en bij het werkbedrijf. Omdat daar misschien nog wel mensen zijn met een afstand die ik intern kan opleiden. Maar in een maand één gesprek, dat zegt eigenlijk dat zegt veel. Ik heb nog twee fragmenten voor je, Dennis. Jij mag kiezen. Wil je een mogelijke oplossing horen voor het personeelstekort, hè, waar jij ook gedupeerde van bent? Of een manier hoe de horeca weer financieel gezond kan worden na de crisis? Welke wil je horen? Oh, heel graag. Ik hoef er niet eens over na te denken. Ik ben een lange termijn denker. Dus ik ga voor het financiële, het sterk worden weer van de horeca. Dan hoor je Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau, over wat er moet gebeuren als de samenleving weer open gaat. Nou, dat zou dan ook het moment zijn waarop grote delen van de economie weer open kunnen. En dat is dan ook het moment waarop je zegt, ja, dan moet je die steun ook vervangen door beleid wat de aanpassing naar de toekomst, wat herstel ondersteunt. En niet de economie bevroren houden eigenlijk op de oude toestand. Stoppen met die standaard steun. Ja, maar dat vind ik heel ingewikkeld en heel kortzichtig. Tuurlijk, we zijn super blij met alle steun die we hebben gehad. Anders dan had ik in het Sfeerhuis hadden we dit niet overleefd. Menig restaurant had het niet overleefd. Als er nu gestopt wordt met steun, vanaf morgen, zeg maar, stel. Ja. Kan je dan overeind blijven? Als we nu stoppen met steun, dan red ik het. Omdat ik een hele grote buitenlocatie heb en ik dus al mensen kan ontvangen. Maar op het moment dat je binnen nog geen mensen kunt ontvangen, die gaan het echt nog niet redden. Dus je moet veel specifieker kijken naar de individuele horeca. Maar richt ik het op mezelf, dan red ik dat. Je zegt van je redt het, maar je hebt ook je hele pensioen doorheen gejaagd in die maanden. Maar daardoor heb ik het gered. Dus ik was blij dat ik een beetje pensioen heb. Ja, dat is eigenlijk niet om te lachen. Maar ik heb 10 maanden lang zelf geen salaris gehad. Dus dat salaris, dat heb ik uit mijn eigen potje gehaald. En vervolgens nog te weinig steun gekregen, waarbij ik een lening ben aangegaan bij de Belastingdienst. Dat is natuurlijk misschien een gek vraag, maar hoe lang zou je weer nodig hebben om op het oude niveau te komen? Als ik mijn eigen potjes bij wil vullen, dan ben ik 3 tot 5 jaar zijn we daarmee bezig. Hoe lang zou je nog, zou je zeggen van, geef mij maar nog die structurele steun? Nee, die structurele steun die mag op een gegeven moment mag die wegvloeien. Maar dan moeten beperkingen weg zijn. Want op dit moment zitten wij hier op een vrijdag. Ik heb nu een paar borrelmensen, maar dit is mijn dag om een bruiloft te ontvangen. En dan duw ik door tot 's avonds laat, 1 uur, met een band en met dansende mensen. En die dansende mensen die gaan we hier nog lang niet terugkrijgen. Ja. Stel je voor hoe dat zal zijn. Morgen dus mag je eigenlijk hetzelfde doen tot 10 uur. Dus mensen kunnen eten. Wat voor gevoel is dat dan toch? Een bitterzoet gevoel? Nee, dat geeft een heel fijn gevoel. Dus zo staan we er ook weer in de wedstrijd. Ik vind het heel fijn om weer iets voor de mensen te kunnen betekenen. En de mensen kunnen zodoende ook weer iets voor mij betekenen. En door de jaren heen hoop ik dat wij het weer voor elkaar krijgen, dat we een gezond bedrijf hebben. Kijk eens, ik heb heel veel horecaondernemers gesproken in de laatste tijd, in het laatste jaar. Altijd positief. Optimisten. Dennis Dekkers vanuit Nijmegen. Dank je wel. Dank je. En jij. Ook bedankt, Waldi. PFAS is schadelijker voor de gezondheid dan gedacht. Daar hebben we het eerder in het programma ook over gehad. Het is een conclusie van het RIVM vandaag. Ze hebben dat onderzocht. Rond de chemische fabrieken in Dordrecht en Helmond moeten mensen zelfs geen groente en fruit meer van het land eten. Dus vanuit de moestuin, zeg maar. Al dus het RIVM. PFAS zit onder meer in anti-aanbaklagen van pannen. Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van deze conclusie van het RIVM? Nou, Milieu Centraal staat natuurlijk voor een duurzame samenleving en vervuiling van de omgeving van de fabriek past daar niet in. Dus het feit dat nu de risico's wat groter zijn dan eerder gedacht, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Het risico was klein en is iets groter dan gedacht. Dus het is niet zo dat nou heel Nederland gevaar loopt, maar dat mensen hun eigen groenten niet meer kunnen eten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van hoe we in Nederland willen leven. Ja, nou ja, u zegt het is niet zo dat we massaal gevaar lopen, maar het kan bijvoorbeeld wel schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Zeker, dus ik wil het niet bagatelliseren, maar het risico is wel altijd moeilijk om zeg maar het risico te benoemen en ook en wel in perspectief te laten zien, zeg maar. Dus het is niet zo dat mensen nou enorm bang hoeven te worden van alles waar ook maar iets van PFAS in zit. Maar ja, het is gewoon wel een zorgwekkend punt waar je als consument nu mee te maken krijgt. Ja, en die PFAS, ja, die zit dus ja, ook in de lucht en in het water, maar hè, onder meer dus in anti-aanbaklagen van pannen. Het wordt gebruikt voor regenjassen. Het zit in heel veel spullen, hè? Ja, dat maakt het natuurlijk moeilijk om er iets aan te doen. Want het zit in allerlei spullen. En als consument is het ook wel heel moeilijk om dan dat te vermijden. Dus het probleem ligt denk ik ook meer bij de producentenkant. Dus dat de producenten er meer iets aan kunnen doen dan de consument. Als consument kun je natuurlijk wel kijken, nou, zit er in de regenjas die ik wil kopen wel of geen PFAS of in de aanbakpan. En daar is ook wel regelgeving, wordt er ontwikkeld. Maar het probleem ligt dus meer, denk ik, bij de producent en regelgeving. En de oplossing ligt dus niet zozeer bij het consumentengedrag in dit geval. Nee, want zijn er eigenlijk wel alternatieven zonder PFAS? Of betaal je dan meteen 3 keer zoveel? Dat zou ik niet weten wat de prijsverschillen zijn. Maar nou, om een voorbeeldje te noemen. Ja, het zit ook in brandblussers. En er is wel een brandblusser met milieukeur waar dan zeker geen PFAS in zit. En je kunt ook bij fabrikanten opvragen. En ze zijn dan ook verplicht om te melden of er wel of geen PFAS in hun producten zit. Ja. Daar kun je meer over lezen op onze website milieucentraal.nl. En ook nog wat producten die je misschien wat vaker gebruikt of aanschaft dan een brandblusser? Ja, nou ja, bakpapier bijvoorbeeld zit PFAS in. Dus het stoot water en vetten af. En al dat soort type producten, daar kan PFAS in zitten. Dus inderdaad, het ligt meer bij de producenten dan bij de consumenten. Maar we zouden erop kunnen letten. Ja, je kunt dus wel als consument iets doen. Ja, maar niet zoveel. En wat je kunt doen, dat is ook helemaal niet verkeerd om wel te doen. Maar echt een structurele oplossing. Ja, als consument heb je toch te weinig invloed op hoe die producten worden gemaakt in dit geval. Dus dank. Ik denk dat het ook echt wel aan de producentenkant ligt. Dank, ja. Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Dit was Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, ongeveer 3/4 van de Nederlanders is voor windenergie, maar slechts 20% wil windmolens in zijn eigen omgeving, zegt het CBS vandaag. Kunnen die windmolens dan niet gewoon allemaal op zee worden gebouwd? Daar gaan we het over hebben. Dat zometeen, dus nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Ik wens u een fijn weekend. Geniet van de versoepelingen. En maandag is er een nieuwe Nieuws & Co. NPO Radio 1. Vanaf vannacht mogen vliegtuigen uit Wit-Rusland niet langer door het luchtruim van de Europese Unie vliegen. En dus ook niet landen op luchthavens in EU-lidstaten. Besluit is een reactie op de door Wit-Rusland afgedwongen tussenlanding in Minsk van Ryanair-toestel eind vorige maand. Aan boord was de kritische journalist Roman Protasevich, die uit het vliegtuig werd gehaald en werd gearresteerd. Demissionair minister De Jonge zegt dat er volgende week tienduizenden vaccins naar Suriname gaan. In totaal krijgt het land 40.000 AstraZeneca-vaccins en 50.000 Moderna-vaccins van Nederland. Vanaf maandag wordt de IC-capaciteit teruggebracht naar minimaal 1150 bedden. Dat heeft het landelijk netwerk acute zorg besloten. Dat is het aantal bedden dat ook voor de coronapandemie op de IC's te vinden was. In april werd opgeschaald naar 1550 bedden. Informateur Hamer heeft de Tweede Kamer om extra tijd gevraagd. Ze zegt dat ze op de inhoud meters maakt, maar dat ze nog niet weet wie met wie zou willen onderhandelen over de vorming van een coalitie. Hamer had eigenlijk voor zondag haar eindverslag moeten inleveren. Het weer, vanavond kans op flinke onweersbuien met hagel en veel regen in korte tijd, vooral in het zuiden. Morgen bewolkt en opnieuw flinke buien met kans op onweer bij maximaal 20 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerrits. De files worden snel korter. Bij Apeldoorn en Dordrecht is er nog wel veel vertraging. In totaal